Elep edo erri elkargo bakarraz eta Ipar Euskal Herriko geroaz trukatzeko eta eztabaidatzeko foro partartzaile bat antolatuko du ostegunean Garapen Kontseiluak gizarte zibilarentzat eta Karolin Philips presidentia eta Peio Etxeleku enpresaburua gure gomitak goizuntan egunon. Egunon. Egunon. Lehenik, errandugun bezala aurkezpenean Karolin Philips, gaiaren gizarteratzeko behar haundia senitzen zen? Bai, baina, bon, beti danik badakizu hemen uskualegian gizarte zibila parte hartu du, beti proposamenak egitea hautetxiei, baina baita ere parte hartzeko gobernantza barnean eta orain normala da gure animaliko haun aldaketarekin parte hartzeko. Eta, importantea da, erraiteko ere, usteguna gizarte zibilen momentua da. Hautetxeak badituzte bere momentuak, haien kontseluetan. Eta haiek hitza hartzen dute eta gizarte zibilek ez dute hainbeste bidirik debatea egiteko. Aipatuko dugu, gai hori prezeski importanta baita, maiatzundagaraino badute erriko etxeak kontra edo alde egiteko, gero sei hilabete baizik ez dira gelituko, instituzio berria plantan ezartzeko, adosa nagusi baledi, ez ote da fitegi kontrakoek dioten bezala? Ez. Nahi bauzu duala diadanik antxu bi urte ari gara hortaz studiatzen. Baitere aintzinetik kolektibua spesifikatua estudiatu genituen baitere hiru urtez. Eta orain nahi bauzu helep ari buruz. Ari baditugu ez da sei ikerketak. Beraz, komparatzen balin badituzu beste Frantziako regionarekin, ari gira, baina biziki prest. Kontrakoek diote beti prefetaren proposamena, numai gakotua zela eta ez dela lekurik izan egiazko eztabaida baten dako, Peio Etxeleku zira ere kanboko autetxi bat, beraz, zuk autetxi bezala nola ikusi duzu? Bon, historikoki gauzak planteatzen mali madira, nik egan ezake herri unek baduela 280 urte gai hortaz ez da bidatzen duela, beraz ez da atzo sortu den gai bat. Uste dut eskaerak ba gizarte zibilaren ganik, ba autetxien ganik izan dira historian zehar beti, forma ezberdinak hartu dituzte momentuko egoeren arabera, baina gaia beti mamitsua izan da hemen, eta azken finean orain agertzen diren aldeko eta ezezko horrek ere erakusten dute gai hunek zinez hunkitzen duela Ipar Euskal Herriaren gizartea. Beraz, gauzak orain argumentoria agertzen da, zenta ikusten da lehen da bizikotz Ipar Euskal Herriaren historioan, herri elkargo bat, ezagupen instituzional bakar baten aukera, zinez, eganezake eskutik kasik hunkitzen aldugula eta horren bezperan girela. Eta ardura batzu agertzen ziren alde politikoki ongi egiten baitzuen, mana pentsatzen baitzuten sekuran etzera gauzatzen ahalko. Horai gauzatzen alda eta argumento hori agertzen da, baina ez da egia. Herri hau eta azken 50 urte hauetako eginak izan diren desmartxak guzien bidez bereziki Garapen Kontseilua, Euskal Herria 2010, Euskal Herria 2020, gizartea prestatu da bere esku hartzen bere gerua. Karolin Philips, erraiten zinuen, gizarte eratzearen beharra, badela, autetxietaz aparte, hautatu behar zena gero instituzionala erreferendum baten bidez? Olako gai bat? Referendum bat... Jende guziek iritzia emaiteko. Edozen kasuetan ezin dugu holako referendum Frantziako mailan ez da hainbeste egiten. Ameriketan bai, nire sortuko herrian bai, baina hemen ez. Eta nik pentsatzen dut, edozen kasuetan ez dugula behar beharrik, zergatik, zerren eta duela perreun urte, ari gara eskatzen hori. Beraz, ni gogoratzen naiz duela ogoe urte, bazen klub bat hautetxiak departamentuaren alde. Beraz, bon, orain, ba aldaketak barakizu bildura ematen die, diendeari. Beraz, bon, orain egin behar dugu. Peio etxereko, referendum bat etaz? Iritzia? Prinzipioz ez naiz aurka, enintaike aurka. Uste dut hautatua izan den manera eran nahi du herri kontseilu bakotsak alde bozkatzeak zirigitasun demokratiko azkar-azkarra edo azkarrenetariko bat emaiten duela, zeren eunta berroita emezortzi herri ez da gauza guti, ez dakit somat hautetxi giren, mainan mila pasa gaude, eta uste dut hautetxi horiek orokorki Ipar Euskal Herriaren gizartea bere osotasunean ordezkatzen dutela. Ipar Euskal Herriko gizarteari hurbil-hurbil daudera, zeren haren barne garela osoki, eta beraz gure ikuspuntuak oso ongi ordezkatzen duela gizartearen nahikaria. Foroaz argitasunak istantian eta akbak diruztatzen du ELEP horren kontrako kampaina. Kontrakoek proposatzen dute hek Euskal Herriko polo bat sortzi erri elkargoekin, erranez proposatzen den erri elkargo bakarra, baino harinago dela horien proposamena, Caroline Phillips? Bai, nire... Harinago da horien bai, diru harikina, nik badut enpresa bat biztan dela kostan, beraz nire CFE pagatzen du, akbako publizitatea pasatzen dituztela sud-westen. Eta horien proposamena, eitia prefetak errandu ez ez, zela posible, baina... Ba, proposamena amar milia osto egiteko, ba ez. Gainera, bon, badakigu, Frantzia mailan baritugu... Alta alderantziz egiten dute, amar mila osto dela pixkat errielkago bakarrak proposatzen duena. Bai, afa, mantentzen ditu sortzi PCI, beraz, gehi beste gauza bat, beraz da niretzako bidretzi gauzak, eta gainera hori ran behar da, zergatik baritugula sindikatuak. Sindikatuak ditugu, zeren eta kolektiboak artean behar ditugu kuriatzen gauzak. Beraz, bidretzi kolektibitatearekin, ba behar dituzu sindikatu asko. Beraz, mententzen dituzte baitere sindikatuak. Beraz, badira... Amar mila usto bai. Loturaren eiteko biak ofizioz enpresalariak ziste, enpresaburuak, Ipar Euskal Herriko MEDEFA ere kontra agertu da. Peio etxeriko CF enpresen lur zergak emendatuko direla, diote, eta VT garraio zerga ere pagatu beharko direla. Hortaz ere, zer? Ororen buru, komparatzen aldea? Bon, lehenik... Lantegi bat kudeatzen delarik eta haren garapenari iso egiten delarik ez da bakarrik fiskalitatea iso egiten. Beste naz, denek ezarriko gintuzke gure lantegiak Panaman. Baina nik ikusten dut le interes handi bat herri elkargo hori, garapen tresna bat bezala ikusten baitut, ezagupenaren bidez, gure nortasunaren defenditzaile tresna gisa bidez, hainitz, garapen hainitz enplegu, hainitz ikerketa berri, sorkuntza berri ekerriko dituela lugalde honi. Eta horrek gaindituko ditu zerketarik etortzena litaizken kezkak, alde batetik. Bestaldetik, emendatuko direla gauzak automatikoki. Nik hortan ez dut sinesten, bi arrazoen engatik, lehenik agertzen da, konparatuz orainko hamar errelkargoak, bat direla sortzi, nun lantegien zergapizua, pixka bat gutxiago den kostako bi errelkargoi konparatuz, eta zerga aldaketak, bozkatuak izango dira, herri elkargo asamblea nagusienean. Hortan, gehiengoa, sortzi herri elkargoetatik heldu diren herri txipienganik izango da. Nik ez dutit ikustean goizetik bianamunerat, bozkatzen, heien kontra izango litzatezkeen neurri batzu, heien herri, barnek aldeko lantegi lantegiak kaldetuz, jakinez barnek aldean girela hala ere, orokorki, egoera eta bereziki azpiegituren bidez, egoera zailago batzuetan. Eta bestalde bereziki transporte taksari buruz, nik parte hartu dut bilkura ezberdin batzuei gauza horretan, ez da taksarik izaiten al, ez da zerkarik izaiten al, ez bari bada, paraleloki, serbitzu bat proposatua lantegiei eta lantegi horien langileer. Heletan ez dut ikusten bihar garraio sistema garatu bat muntatua biziki ereski eta beraz ezin da justifikatu zergarik. Beraz, eta azken gauza da, zerga horiek hamar, hamabi urteren lizaz delakoarekin pasatuko direla, beraz azken finean ondorioa, impactoa, biziki gutitua izango dela eta epe luzean hedatua. Karone Philips, Medefa ez aldi zaitia trabagarri da? Prisione batzuk senitu zu, Medefaren ganik? Ez. Pentsetzen dut, nabalzu, batida, tiende batzuk Medefa barnean, kontrakoa direla, eta ez da, ba ikusten da, adibidez, garapen, chambre de commerce, kamera de commerzioarekin, eta, bon, oro gorki, impresen buruak aldi dira. Eta pentsetzen dute, gauza ona bata, errestatzeko, nebalzu, apaltzeko hainbeste hostoak euskoderian, eta baitere gure, nabalzu, enkargoak, Frantziako enkargoak baitere apaltzeko. Erriko etxek bai eganez gero, erri elkargo bakarra ukanen du Ipar Euskal Herriak, akba kontra izaitiak ondoriorik izaiten alko du, peio etxeriko? Irrisku juridiko bat bada, beti. Bururaino edo zein egiturak kontestatzen ahalko baitu dirudienez beharko, hortarako pentsatuak diren auzitegi mailean, bereziki administrazio auzitegietan, baina hala ere irrisku juridiko horrek paraleloki baluke irrisku politikoa handi bat, zenta erra nahi luke herri elkargo hori nahiko zabalki onartua balimada gainerat, demokraziaren kontraren jotzea litzatekeela. Eta Ipar Euskal Herriko nahikariaren zabalaren aurka joitea. Ez dakit, bururaren joango diren, gauza egia da gaur egun pilpilean dagola, bero-beroa dagola, baina uste dut herri bakoitzak bere posizioa emana ukango duelarik, eta gehiengoa berezik izabala balima da, gauzak berriz punperatetoriko direla, eta autetxiek gaitasuna okango dutela, elkarrekin berriz larian jartzeko, geroa prestatzeko. Gizarte zibilarekin bukatuko dugu, Karolin Philips, foro bat baita gizarte zibilaren zat antolatu hor zegunean, nola pasako da? Diendea etorriko da. Baionako elkartea etxean da? Baionako elkartea etxean da. Izango ditugu hautetxi batzuk beraz Jean-Ren Etxegarraiek aurkeztuko du gobernantza proiektua orokorra, labura. Izanen da, eta beste hautetxekin ere etorriko da. Aurkezteko kompetentziak eta nola ikusten dute kudeatzeko herep barnean. Eta gero, ba, debate bat izanen dugu Alain Gardinier animatua, Alain Gardinierekin animatua, eta erran dudan bezala hastepenetik goizuntan, importantea da ba, gu gizarte zibilen artean beraz debate bat egitea. Ez tabakarrik, bon, hautetxeak han izango dira, baina baita ere, gure, nebalzu, gure momentua da gaiak tratatzeko eta sakontzeko. Izanen dira beste itzordu batzu, zentan bi horren bakarrik gizarte zibilaren zat aintzin, beste Ez, mementuko? Mementuko pentsatzen dut gure azken bilkura da EPC-ari buruz, eta gero ba, gure bigarren gaia da, ba, guri etorkizuna, eta nola gizar zibila beraz aldatuko da helep instituzioarekin. Mm-hmm. Izenak emaiten aldira horreino? Bai, biztandena. Bai, badira, bai, bai. Mugatua da, kupurua pentsatzen dut. Bai, biztandena. Orain gira, guti gora bera, iunta berrogoita amar pertsona. Beraz, pentsatzen dut berriun izanen gira, bai, bihar, ez. Osteguna, bai, etzi, bai, mila esker. Eskertuko zaitugu egoitaraziz garapen kontseiluko presidente zirela Karolin Philips eta Peio Etxeleku enpresa buru Ipar Euskal Herrian. Biztanda, mila esker. Mila esker. Mila esker.